हाँ, ये जो आया था 252 भारतीय में श्लोक में, वेदांत से द्विविध से विधेर असंभवाद अविधि स्पृष्टम ब्रह्म। द्विविध विधि में तो बताए थे कि श्रुत और कल्पित विधि पहले आया था 252 में, हैं हाँ, और 236 में कहा गया था ज्ञाने कल्पितस्य विधे विधेर मुक्तो उपयोग। ज्ञान में जो विधि कल्पित है उसका ज्ञान में उपयोग नहीं होगा तो मुक्ति में उपयोग हो सकता है, ऐसा करके मुक्ति में भी विधि ऐसे कह करके 236 भारतीय में पहले आया था। और एक आया था 237 में, ज्ञान विधि असंभवेपी उपासतो विधि संभव। ज्ञान में विधि नहीं होने पर उपासना तो विधि है, 237 में आया था। ये दोनों सब का निराकरण हुआ। तो ये तो श्रुत कल्पित दो प्रकार है, और ज्ञान में कल्पित मोक्ष में भी हो सकता, मुक्ति में ऐसा एक आया था। ज्ञान में विधि नहीं होने पर उपासना विधि हो ऐसे करके आया था। तो द्विविध विधि असंभव वेदांत में, तो उपासना विधि तो संभव है किंतु वेदांत में जब द्विविध विधि का असंभव कर दिया तो उपासना विधि को लेकर के वहाँ, और पहले आया था 237 में सिद्धसाध्य ऐसा आया था 237 में। देखो उपासना विधि को तो मान लिया 237 में, नहीं ब्रह्म उपास्ति भी, हाँ हाँ, तो भी उपासना विधि का शेष नहीं होगा। ब्रह्म उपासना में विधि मानने पर भी ब्रह्म उपासना विधि शेष नहीं होगा। क्रियादि अन्यतम, जो क्रियादि अन्यतम तस्य तस्में ब्रह्म में जो उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति कर्म साध्य नहीं होने से किसी विधि का शेष नहीं होगा। ब्रह्म कर्म साध्य नहीं हो सकता है, इसलिए ये सेशन नहीं होगा, इसे बताया था। अभी चलेगा कौन सा श्लोक? 77 शुरू से, हाँ, इसमें 276 में अंत में आया था, अर्थेकत्व सत्याम वाक्य भेद प्रकल्पना न न्यायसा। एक अर्थ होने पर 276 में एक अर्थ हो सकता है तो वाक्य भेद कल्पना न्याय नहीं होने से कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों मिल करके एक वाक्य तो हो सकता है, दोनों में अधिकारी आदि समान है, तो वाक्य भेद करके एक अलग अधिकारी मानना नहीं चाहिए। इति दृष्टत्व देवसत्व आदि वाक्यवत, देवसत्व आदि वाक्य में वहाँ विदिते चाहता तदनेन न्यायेन देवसत्वा सवितु इत्यादि मंत्रस्थ पद जातस्य निर्वपामिति अस्मात् विभागे साकांक्षस्य तेन सह एक फल प्रतिपादकस्य एक वाक्यत्वमिति दृष्टत्वात् वेदान्तानामपि कर्मकाण्डेन एकार्थतया एक वाक्यत्व संभवे वाक्यभेद युगात् अधिकार्यादि अभेद। इति यहाँ तो पूर्व पक्ष हुआ, तो वहाँ जहाँ विभाग के साकांक्षा होता है तो हम वाक्य भेद मानते हैं। तो पूरा उसमें पहला आया टीका में, अर्थेकत्व आदि कह करके यजु आदि में एक वाक्य तो निश्चय कैसे करके परिमाण ज्ञातुम इति पूर्व पक्षे सति एक फल प्रतिपादकम विभज्य माने साकांक्षम पदजातम एक वाक्यम तत्स एकम यजुते निश्चय हो सकता है, इसे करके आया। इससे क्या सिद्ध हुआ? देवसत्व सवितु इत्यादि मंत्रस्थ दो पद है, निर्वपामी इति अस्मात् विभागे साकांक्ष तो होता है, फिर तेन स एक फल प्राप्तिपादक वाक्य एक वाक्य हो सकता है। वेदांत भी एक वाक्य हो सकता है कर्मकांड के साथ, तो एक वाक्य जहाँ तो विभाग शाखाओं के एक वाक्य होता है, तो यहाँ भी एक वाक्य हो जाएगा कर्मकांड वेदांत मिल करके। इसलिए दूरने में अधिकारी आदि का भेद नहीं, अभेद हो गया, पूर्व से हुआ। कांडयोर एक वाक्यत्व प्रत्यादिशति सिद्धांति निराकरण करता है, एक वाक्य तो ज्ञान कांड कर्म कांड निराकरण करता है। तथे वेति तथे पृथगर्थत्व गतो भिन्नवचस्ततः इसेत्वादिषु दृष्टत्वान् नन्यायैक एकार्थकल्पना तथे पृथगर्थत्वगतो भिन्नवचस्ततः ईषेत्व इत्यादि सुदिष्टत्वात् एकार्थ कल्पना न न्याया। यहाँ तो पृथक अर्थ तो पृथक भिन्न अर्थ तो ज्ञात होता है, भिन्न वचस्त भिन्न वाक्य हो जाएगा, अर्थ भिन्न भिन्न होने से भिन्न वाक्य हो जाता है। और ईषेत्व इत्यादि दिष्टत्व ईषेत्व इत्यादि में दिखता है वाक्य भेद होता है। न न्याया एकार्थ कल्पना, एकार्थ कल्पना न न्याया, भिन्न अर्थ स्पष्ट दिखता है, इसलिए एकार्थ कल्पना न न्याया सिद्धांतिका। अर्थेकत्व वाक्य अनेकत्व यथा नयुतम तथा भिन्नार्थ दृष्टो, एक अर्थ होगा तो अनेक वाक्य ठीक नहीं, किंतु भिन्नार्थ तो दृष्टो, यदि भिन्नार्थ में आलू हो गया तो भिन्न वाक्य तो दृष्टि भिन्न वाक्य होता है। एकार्थत्व न एक वाक्य तो कल्पना नहीं होता, जहाँ एक अर्थ मिश्य हुआ एक वाक्य होगा, अनेक अर्थ वाक्य भेद नहीं होगा। किंतु भिन्न अर्थ यदि दिखता है तो वाक्य भेद मानना पड़ेगा, अर्थभेदात वाक्य भेद दृष्टान्त कहते दृष्टान्त वहा ऐसे तो इत्यादि अस्य अर्थ स्थितम भेद लक्षण में द्वितीय अध्याय में समेषु वाक्यभेद वाक्यभेद सार समान में भिन्न भिन्न वाक्य ईषेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादिषु एकम अनेकम वा यजु ईषेत्वा ऊर्जेत्वा ये मिलकर एक है या दो अलग अलग है। इति संशय प्रश्न पाठ अनुग्रहाद इसे तोर्जत्वा अनोर अन्योन सन्निहितरव शाखाच्छेदने चनुवार्जन च विनियोगाद एकार्थतया वाक्यैकवाक्यात् एकम यजीति पूर्वपक्षीयित्वा। पूर्वपक्षी कहता है ईषेत्वा ऊर्जेत्वा दोनों में प्रशिष्ट पाठ मिलाकर के पाठ है, उसे मिलाकर पाठ अनुग्रह से क्या होता है, ईषेत्व ऊर्जेत्वा अनयोर अन्योन सन्निहितरव दोनों परस्पर सन्निहित होकर के, एक ईषेत्वा शाखा छेदन के लिए मंत्र और दूसरा है साफ करने के लिए मार्जन करने के लिए मंत्र ऊर्जेत्वा। तो शाखा छेदने च अनुमार्जन च विनियोगात दोनों का विनियोग मंत्र एक साथ हुआ, छेदन कर फिर साफ करना। एकार्थतया वाक्य का एकार्थ होने से एक वाक्य होगा, इसलिए दोनों मिलकर के एक यजुवंत मंत्र है ईषेत्व ऊर्जेत्वा इत्यादि इति पूर्वपक्षित्वा पूर्वपक्ष करके ईषेत्वा इति शाखा आछिन्नति ऊर्जेत्वा इति अनुमार्जिति छेदन अनुमार्जन भेदने भेदन विनियोगात ईषेत्वा इति अनु शाखा छिन्नति छेदन करता है, ऊर्जेत्वा करके मार्जन साफ करता है। भेद से विनियोग होने से अर्थभेदवाना अर्थभेदवान होता है। एक साथ मिलकर पाठ होने पर भी प्रश्न पाठ से च अदृष्टार्थत्व न संभवात, यदि भिन्न अलग अलग तो एक साथ मिलकर पाठ क्यों हुआ, मिलकर पाठ है तो पाठ का भी कहीं के सूत्र में पाणिनि सूत्र महर्षि के सूत्र में कोई कोई पाठ पद आया वो पद की आवश्यकता नहीं है। तस्य च आदित्य उदात्तम अर्धरहस्यम तस्य च आदित्य उदात्तम अर्धहर्ष ग्रहणम अतंत्रम अर्धरस अर्ध कदने से हो जाएगा, अर्धरस में जो हर्ष ग्रहण अतंत्रम विवक्षिता नहीं है। ऐसे से कहेंगे भावार्थ विवक्षिता नहीं, कहें भावार्थ प्रत्यय नहीं होने पर ऐसा कहा द्वे कौर द्विवचन एक वचन द्वितीय कहते हुए तो वह सत्य थे सूत्रकार। तो जहाँ जहाँ ऐसे कहते हैं कहीं के प्रयोजन आवश्यक नहीं तभी के पद पढ़ा है, अतंत्रम विवक्षिता नहीं क्यों पढ़ा है, पुण्य पाठ के लिए, ऐसे पाठ होने से पुण्य होगा। पश्यति तो आचार्य महर्षि पर देखते हैं कि ऐसे पाठ करने से पुण्य होगा, इसी पाठ रखा है उसका फल क्या होगा, अदृष्ट होगा। इसी प्रकार यहाँ ईशेत्वा ऊर्जेत्वा अलग दो मंत्र है, तो दो को अलग अलग नहीं करे, एक साथ क्यों रखा है, ये क्या इसका फल क्या है, अदृष्ट फल है। प्रत्यक्ष पाठ से च अदृष्टार्थत्व ना भी संभवात, प्रत्यक्ष पाठ किसके लिए हो ना, अदृष्टार्थत्व ना, अदृष्टार्थ ऐसे जिसे अदृष्ट लाभ पुण्य होगा उसके लिए प्रत्यक्ष पाठ, जैसे पाठ इसे पढ़ने से पुण्य होता है, इसलिए पाठ जैसे वेद मंत्र है श्लोक है ऐसे ही पाठ करना होता है। अपने मन से कोई पदच्छेद कर लेते हैं, जहाँ विसर्ग नहीं हुआ विसर्ग उच्चारण कर लेते हैं, जहाँ हसी चौत उकार हुआ उकार नहीं करके अलग अलग कर देते हैं ना। आजकल कहीं पुस्तक छपाते समय बहुत पुस्तक में ऐसे से करने लगे, संधि नहीं करके अलग अलग कर छपाते हैं, उसमें थोड़ा सा नहीं समझने वाले को थोड़ा सरल हो जाएगा समझने के लिए, जो संधि कम से कम नहीं पढ़े उनको कठिन होता है, संधि समझ पढ़ने से इतने लघु कम दिए संधि प्रकरण पढ़ ले तो भी समझ आ जाएगा, किंतु बहुत स्थान में विसर्ग जहाँ नहीं चाहे हम विसर्ग कर देते हैं, जो पदच्छेद करें गीता पाठ में बोलते समय इसे कर कर देते हैं, इसे पुस्तक में ही छपा हुआ आजकल पुस्तक में बहुत मिलता है अलग अलग करके, बहुत पुस्तक में इसे करने लगे धीरे धीरे, जो ब्रह्मसूत्र पहले छपाए थे यहाँ का मूल जो सदाशिवेंद्र ब्रह्मेंद्र ब्रह्मसूत्र वृत्ति पहले फटो चंद क्या था, और पुराने पुस्तक में ऐसे ही पदच्छेद करता संधि नहीं करके, और हिंदी अर्थ जब की उसमें संधि करके करा गया, वो अप्रामाणिक ठीक नहीं, पहले प्राचीन भी कहीं कहीं ऐसे भी पाठ मिलता था, अभी भी कहीं छपाते तो इसे अलग अलग कर देते हैं, और पढ़ते समय कंठस्थ करते समय अलग अलग कर बोलते हैं। अब बहुत समय में गीता आदि पुस्तक मिल जाए तो उनमें पदच्छेद करके छपाते भी इस प्रकार, अब मुद्रित पुस्तक सुंदर पुस्तक छपा तो अलग अलग देखा तो लोग उसमें ही हो जाते इसे मूल पुस्तक, वो तो मालूम नहीं बहुत को कि ऐसा गलत है। अच्छे अच्छे विद्वान भी मैं पहले तो नहीं मानते, बाद में कोई को मान लेते हैं, इसे अच्छे विद्वान भी कोई मान लिया कि हाँ ठीक है ऐसा, वो कहते नहीं वो तो वाक्य तो सा विवक्षा अलग कर सकते हैं, हम अलग करके बोल सकते संहिता नहीं करे हैं, कहीं जो विवक्षा करके पदच्छेद अलग करेंगे संहिता करेंगे, वाक्य में वाक्य तो सा विवक्षा में अपेक्षते संहिता एक पद नित्या तथा धातु उपसर्ग हो संहिता नहीं समाज से वाक्य तो सा संहिते के बद नित्या नित्या धातु उपसर्ग नित्या समाज से वाक्य तो नित्या समाज से वाक्य तो सा विवक्षा में अपेक्षा थे, तो वाक्य में विवक्षा अपने संहिता कर बोल सकते और अलग कर बोल सकते, किंतु वाक्य किसकी वाक्य है, किसका वाक्य है, विवक्षा किसको लेना, जो वक्ता है और हम पढ़ने वाले वक्ता नहीं है, गीता में वक्ता जो है उनकी भी विवक्षा देखनी पड़ेगी, और हमें उसको बोलते समय वक्ता बन करके अलग अलग कर देंगे वो वक्ता नहीं, तो ही हमको किसी ने पूछा मैं बताया था बोले वक्ता आप वक्ता नहीं, गीता के वक्ता जो वक्ता है आप अपने किसे करोगे, तो किसी महात्मा को पहले नहीं मानते थे जब कहे तो फिर बोला हाँ बात है ठीक है वक्ता तो हम नहीं, हम की विवक्षा अलग कर सकते, किंतु समझ इतने कम से कम मान लिया एक बहुत महात्मा अच्छे सा है चेन्नई में कोई बताए तो वो तुरंत मान लिया, जिसको मैं बताया जो हमारा छात्र है वो है फिर श्रद्धा सब कुछ है फिर भी वो पहले से ऐसे बैठा दो उसको मानने में देर हुआ, फिर उनसे पूछा तो थोड़ी समय में तुरंत मान लिया, अच्छे विद्वान है अच्छे संत है अच्छे अभी भी मान लिया, किंतु बाद में इतने कहा किंतु मैं अभी परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ क्यों सब लोग ऐसे बताया तो फिर बताया नहीं मैं नहीं बताने के लिए फिर इसे बताने से तहानी नहीं किंतु हजार संख्या में बहुत लोगों को बताया ऐसे ऐसे उच्चारण करते समय गीता आदि क्या उच्चारण में सब अलग करके पता चले कर उच्चारण करा दिया तो फिर बताने के लिए थोड़ा उनको बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि स्वीकार करेंगे गलत तो हमको मालूम नहीं था ऐसे कौन से बड़ा होता है नहीं कर पाते अलग है, किंतु जैसे भी हो किंतु स्वीकार किया इतनी बड़ी बात है कि गलत है। तो ऐसे पाठ जैसे पाठ है ऐसे पुण्य पाठ करने से पुण्य होता है, पुण्य पाठ से भी कुछ अदृष्ट होता है। सूत्र में इसे जैसे दिया है ऐसे पढ़ने का, और वहाँ कहीं तो कुछ पदच्छेद करके अलग अलग कर पढ़ना वो ठीक नहीं। अर्थ समझने के पदच्छेद करते हैं, अर्थ व्याख्यान करते समय पदच्छेद करेंगे, किंतु बोलते समय जैसे व्याकरण सूत्र में जैसे ऐसे बोलना पड़ेगा, वहाँ कहीं अलग अलग कर दे गलत होगा। तो यहाँ जो दिया प्रश्लेष पाठ, ये अदृष्ट के लिए हो सकता है, अदृष्टार्थ तो ना भी संभात। तद्बलादि विधिवाक्यस्थ शब्द से प्रत्येक ग्रहण है न लक्षणानुपत्ति रे, उसके बल से विधिवाक्यस्थ शब्द, विद्यावाक्य में कोई शब्द है उसका कुछ ले करके प्रत्येक ग्रहण करके लक्षणा नहीं हो सकती। तो पुण्य पाठ है करके वो एक थोड़ा अलग करके लक्षणा करेंगे ऐसा नहीं होगा। वाक्य भेद से न्यायत्वाद, तो वाक्य भेद न्याय इसे त्वा और ऊर्जेत्वा दो अलग अलग है। वाक्य भेद करना है वहाँ दोष नहीं, वहाँ वाक्य भेद इष्ट है दो अर्थ होने का। जहाँ एक अर्थ है वहाँ वाक्य भेद दोष, जहाँ पृथक अर्थ निश्चय हो गया वहाँ एक साथ पाठ होने पर भी वाक्य भेद करना है, वहाँ वाक्य भेद हाँ दो अलग वाक्य माने अलग वाक्य अलग एक साथ पाठ होने पर भी दो अलग वाक्य है वहाँ वाक्य भेद इष्ट है। ईषेत्व और ऋजत्व में वाक्य भेद इष्ट है, एक साथ पाठ है ईषेत्व और ऋजत्व, एक साथ पाठ रखा गया अदृष्ट के लिए हो सकता है, किंतु मिलकर पाठ है इतने मात्र से एक वाक्य का कोई जरूरी नहीं। वही भेद का था नाना है, दो हो गया दोष, वाक्य भेद दोष होता है। जहाँ एक अर्थ हो सकता है संभवत एक वाक्य थे, वाक्य भेद दोष है, किंतु यहाँ दो वाक्य है तो वाक्य भेद है ही यहाँ, मतलब वाक्य भेद यहाँ माना गया है दोष नहीं। वाक्य भेद शब्द का अर्थ दोष नहीं, वाक्य दो यहाँ दो वाक्य है ही तो वाक्य मानना पड़ेगा। जहाँ एक वाक्य है वो दो करना, यदि एक वाक्य तो नहीं हो सकता दोष, एक वाक्य तो संभव नहीं तो दो वाक्य मानना पड़ेगा, वाक्य भेद दोष होता है तभी। यदि एक वाक्य संभव है दो वाक्य क्या तो दोष होगा, एक वाक्य तो जहाँ संभव नहीं वहाँ दो वाक्य मानना ही पड़ेगा। यहाँ काम ज्ञान कांड कर्म कांड मिलकर एक अर्थ हो सकता है तो दो वाक्य नहीं करना चाहिए, पूर्व पिछले ने कहा था। सिद्धांत उत्तर दे दिया, जहाँ भिन्नार्थ का निश्चित है वहाँ तो पृथक अर्थ मानना पड़ेगा, वाक्य भेद मानना पड़ेगा। एक अर्थ निश्चय है तो वाक्य भेद नहीं मानेंगे, भिन्नार्थक है तो मानेंगे, इसलिए दृष्टांत दिया। इसे तो जितवा एक साथ पढ़ने पर भी भिन्नार्थक है, एक छेदन करने के लिए एक मार्जन करने के लिए इसे दो वाक्य मानना पड़ता है, मानना होता है। तो यहाँ दोष नहीं है, इसलिए एकम अनेकम यजुति अनेक वाक्य हुआ। तदेव ईषेत्वा इत्यादि अर्थभेदे वाक्य भेद से दृष्टत्वाद, अर्थ भिन्न से वाक्य भेद दिखता है। कांडोरपि भिन्न फलयोर, भिन्न फल दोनों का भिन्नम फलम ययो कांडयो, वाक्य भेद से युक्तत्वाद कर्मकांड ज्ञान कांड न अधिकार आदि ऐक्यमिति, एक नहीं है। ननु कर्म वाक्याना ज्ञान वाक्य शेषतया तदेक वाक्यत्वं सिद्धांते भी सम्मतम। कर्म वाक्यानाम ज्ञान वाक्य शेष, कर्मकांड ज्ञान वाक्य कांड का शेष कहते, ज्ञान कांड का शेष कर्मकांड, तो साधन साध्य रूप दो हुआ। तो एक वाक्य तो कर्म कांड को भी ज्ञान कांड के निकर एक वाक्य तो सिद्धांत भी सम्मतम, इत्याशंक उत्तर देते। ज्ञान कांडार्थ शेषत्वम कर्मकांडस्य यत् पुनः विनियोजक हेत्वे तत् विनियोजक हेत्वे तत्, विनियोजक हेत्वे तत् तयोर्वाक्यैक वाक्यतः यत् पुनः कर्मकांडस्य ज्ञानकांडार्थ शेषत्वम् एतद् विनियोजक हेत्वेतत् तयोर्वाक्यक वाक्य तो तयोर्वाक्यक वाक्य तो विनियोजक हेतु एतद विनियोजक हेतु एतद दो नंबर में क्या दिया है विनियोजकम हेतु यस्य विनियोजक हेतु विनियोजक हेतु एतद विनियोजक हेतु बहुबरी हेतु सद पुल्य होता है इसे बहुबरी करना पड़ेगा नहीं तो हेतु एतद नहीं बनेगा विनियोजकम हेतु यस्य जो यहाँ एक वाक्य तो हुआ उसका हेतु है विनियोजक प्रमाण है विनियोजक प्रमाण होने से एक वाक्य तो होता है तभी वाक्य एक वाक्य तो वाक्य एक वाक्य था कर्मकांड वाक्य अर्थ अलग है ज्ञान कांड वाक्य अर्थ फिर मिल करके विनियोग प्रमाण तमितम वेदानुवचन ब्राह्मण विभिषण इत्यादि ज्ञान का साधन होता है तो विनियोजक वाक्य होने से एक वाक्यता होती है विनियोजकम हेतु यस्य एक वाक्यत्वस्य तदेक वाक्यत्वम विनियोजक तयोर वाक्य एक वाक्यता वाक्य एक वाक्यता यत् पुनः कर्मकांडस्य ज्ञानकांडार्थे ज्ञाने शुद्धि द्वारा शेषत्वम अंतगुण शुद्धि के द्वारा तद विनियोजक विविदिशा वाक्य प्रमाणकम विनियोजक वाक्य कौन है विविदिशा तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा ब्राह्मणा विविदिशन्ति विनियोजक विधि विदिशा वाक्य प्रमाणकम हेतु प्रमाण तैर भिन्नार्थतया दोनों भिन्न भिन्न अर्थ कहे भिन्न वाक्य और एव उपकारी उपकार कत्वेन एक वाक्य तो अभिवगमात भिन्नार्थक होकर के उपकारी उपकार हो करके एक वाक्य तो माना गया मंत्रार्थवादा नाम पृथक अर्थ शून्य ना मंत्रार्थवाद में पृथक अर्थ है ही नहीं विधि ना एक वाक्य तोवत विधि के साथ एक वाक्य तो कर्मकांड से ज्ञान कांड से सत्व न तद एक वाक्यत्व इसी प्रकार एक वाक्य तो नहीं यार मंत्र अर्थवाद जैसे विधि वाक्य के साथ इसी प्रकार एक वाक्य तो नहीं किंतु द्रव्यार्जन विधेय क्रत विधि वीर वाक्य के वाक्यत्वत विविधिशा वाक्य न कर्मणाम ज्ञान हेतुतया विनियोगाद कांडोर वाक्य के वाक्यत्व इसमें बताया दोनों में मंत्र अर्थवाद में पृथक अर्थ नहीं होने से विधि के साथ मिलकर एक वाक्य तो हुआ ये पद एक वाक्यता है इसी प्रकार ज्ञान कांड कर्म कांड में नहीं किंतु ज्ञान कांड शेषत्व न तद एक वाक्यतम कर्मकांड ज्ञान कांड शेष होकर के कोई पृथक अर्थ शून्य होकर एक वाक्यता नहीं किंतु जैसे द्रव्य अर्जन विधि क्रतु विधि वीर क्रतु करने के लिए विधान क्या गया द्रव्य अर्जन करने के लिए कहा गया तो द्रव्य अर्जन करने से क्रतु करेगा तो द्रव्य अर्जन विधि अलग क्रतु विधि अलग तो वाक्य के वाक्य तो वहाँ होता है ये वाक्य अलग वाक्य तो उसका शेष होगा द्रव्य करेगा क्रतु के लिए इसी प्रकार यहाँ कैसे होता है कर्म विधि अलग ज्ञान कांड अलग किंतु कर्म कांड का ज्ञान के लिए आए तमे तम वेदान वचन ब्राह्मणा विविध सन्धि तो विविध सा वाक्य के द्वारा कर्मणाम ज्ञान हेतु तो या विनियोगात वही विनियोजक हो गया विनियोजक हेतु प्रमाण है विविध सा वाक्य कर्म ज्ञान हेतु है कांड और वाक्य के वाक्यत्व दोनों में वाक्य के वाक्य तो कर्मकांड और ज्ञान कांड में अतो राग प्राप्त द्रव्यवत विधि प्राप्त से तस्य कर्तोपकारित्वात् द्रव्य तो राग से प्राप्त भी होता धन इकट्ठी धन इकट्ठी कोई राग से करता है तो भी राग प्राप्त राग से प्राप्त द्रव्य है तो भी कर्म द्रव्य विधि के साथ क्रतु विधि का एक वाक्य तो हुआ इसी प्रकार यहाँ विधि प्राप्त सभी तस्य क्रतुपकारित्वात् विधि प्राप्त है कर्म यज्ञ दान आदि विधि प्राप्त होने पर भी क्रतु का उपकार हुआ इसलिए ये वाक्य एक वाक्यता होगा जैसे द्रव्यार्जन क्रतु विधि और द्रव्यार्जन और क्रतु विधि द्रव्यार्जन भी राग प्राप्त है किंतु विधि है तो क्रतु विधि का कैसा एक वाक्य हुआ इसी प्रकार यहाँ कर्मकांड वाक्य विधि प्राप्त है तो भी विविध दिशा वाक्य के कारण और ज्ञान का साथ ज्ञान कर्मकांड के ज्ञान कांड के साथ एक वाक्य तो होता है तयोर वाक्य के अभी साधनादि भिन्नम इति भाव साधनादि भिन्न है वाक्य के वाक्य तो हुआ तो साधनादि भिन्न है विविध दिशा वाक्य से कुतो विनियोजक तो तत्रह कैसे विविध दिशा वाक्य विनियोजक है न्यायेन वक्षमानेन भूयोप्येतत् प्रवक्ष्यते पार्थकर्त्यमतः सिद्ध मपास्त विधिलक्षण सर्वोपनिषदांचात्म ज्ञानम कैवल्य साधनम। एतत् वक्षमाणेन न्यायेन भूयोपि प्रवक्षते, ये आगे कहेंगे। अतः अपास्त विधि लक्षणम पार्थक्यम पार्थगर्थ्यम सर्वोपनिषदाम आत्मज्ञानम कैवल्य साधनम। सर्वोपनिषदाम च आत्मज्ञानम कैवल्य साधनम अपास्त विधि लक्षणम पार्थगर्थ्यम सिद्धम। ज्ञान कांड की अपेक्षा पृथक प्रयोजन इसका सिद्ध हुआ। अपास्त विधि लक्षण विधि के बिना सारे उपनिषद का आत्मज्ञान कैवल्य साधन ही सिद्ध हुआ। विविदिशा वाक्य से आप ही वाक्य से विनियोजकत्व इति शेष ये कहेंगे। एतद् वक्षते भूयोपि फलवत्तो वाक्य से फलवत्ता वाक्यांतरण वाक्य के वाक्यत्व ये भी फल वाले वाक्य दूसरे भी फल वाले वाक्य दोनों में एक वाक्य तो होता है। द्रव्यार्जन कर्तृविध्योस तथा तो द्रव्यार्जन विधि अलग कर्तृविधि अलग दोनों का जैसे वाक्य के वाक्य तो होता है। उपनिषदांतु फलवत्वम अस्माकम असिधम पूरा पीछे कहता है। उपनिषद वाक्य तो फलवत्त नहीं, दोनों फलवत्त हो तो वाक्य के वाक्य होगा। उपनिषद फलवत्त नहीं आशंका भूयपि वक्ष एतत् प्रवक्षते। पहले कहा है उपनिषद से ज्ञान आकांक्षा निवर्तक फल सिद्ध है, फिर आगे भी कहेंगे भूयोपि उक्तम तासाम फलवत्तम तासाम उपनिषदाम फलवत्व कहा है। वक्षते चेतन नामुसाम फलवत्वासिद्धि अमुसाम उपनिषदाम उपनिषद वाक्य फलवत्व सिद्ध नहीं। उपनिषदाम पृथकर्तवत्व उपसंहरति पार्थक्यम अतः सिद्धम उक्त वक्षमाण न्यायो अतः शब्द न उच्यते। अतः पार्थक्यम सिद्ध पार्थगर्थम सिद्धम अतः का क्या अर्थ होगा? पहले कहा गया आगे भी कहेंगे तमेव अर्थम स्पष्ट है थी। वो पार्थगर्थ क्या है? अपास्त विधि लक्षणम आत्मज्ञानम कैवल्य साधन ये सिद्ध हुआ। अथोक्तम ज्ञानम उपनिषद न सिद्ध्यति पूरा विषय कहता है। उपनिषद से ज्ञान नहीं होता है। अधित उपनिषदाम अपि केषां चित तदनुपलम्भात् उपनिषद श्रवण करने पर भी ज्ञान तो नहीं दिखता है। तस्माद् उक्तम उपनिषद फलम असंभावितम उपनिषद फल ज्ञान तो असंभवित है तत्र निःशेष निःशेष वांग मनः काय प्रवृत्तिपरमात्मिका तन्निष्ठा चेह विज्ञेया यथोक्त न्याय वर्तमना। निश्चेष वांग मन काय प्रवृत्ति परमात्मिका तनिष्ठा च यह यथोत न्याय वर्तमाना विज्ञेया ये न्याय से समझना है। ये परमात्मा सारे प्रवृत्ति का उपरम ज्ञान निष्ठा है। तस्य ज्ञान से निष्ठा तनिष्ठा ज्ञान निष्ठा ज्ञान से श्रवणादिया वो क्या है? निश्चेष वांग मन काय प्रवृत्ति परमात्मा वांग मन काय सर्व मन वाणी प्रवृत्ति उपरमात्मक है कर्म नहीं। साच स्वाभाविक अशेष व्यापार उपरम रूपा अशेष व्यापार उपरम स्वाभाविक अशेष व्यापार है उसका उपरम। प्रकृति ज्ञान साधनत्वेन शास्त्राद अन्य व्यतिरिकाभ्याम च अवगंतव्य ये उपरम ही साधन है ज्ञान में। शास्त्र से मानना है अन्य व्यतिरिकाभ्याम अवगंतव्य क्या किम अवगंतव्य निष्ठा ज्ञान साधनत्वेन ज्ञान का साधन है। क्या साधन है? ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा क्या है? अशेष व्यापार उपरमात्मा का। ज्ञान से निष्ठा श्रवणाद्या साच श्रवणाद्या निष्ठा क्या चीज है? स्वाभाविक जो अशेष व्यापार उसका ऊपर में लक्षण है। ये क्या समझना है? वो ज्ञान है साधनत्व न अवगंतव्य। ज्ञान में साधन किस प्रकार जानना? शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ और अन्य व्यतिरिकाभ्याम च तथा च यस्य समाधि सहित श्रवणादि तस्य उपनिषद वो यथोत ज्ञानम नेतरसा अधित उपनिषदाम अभी शंका थी ना। अध्ययन करने पर भी ज्ञान नहीं होता है। समाधि सहित श्रवणादि तो ज्ञान होगा, अन्य को नहीं है। शांतो धातु ऊपर तीक्षितादि उत्तम स्मरयति यथोक्त न्याय वर्तमाना। ऐसे न्याय से जब श्रवणादि करता है ज्ञान होता है। ननु श्रवणादावधिकारिणा भाव्यम अन्यथा तद अनिष्पत्तिर नियोगाधीनश्च अधिकाराधिगम सच भावार्थ विषय तत्कथम ज्ञान हेतु श्रवणादिर अशेष व्यापार उपरम रूपता तत्रा। देखो अभी भावार्थ विषय श्रवणादु अधिकारिणा भाव्यम। श्रवणादि में अधिकारी होना चाहिए तभी श्रवणादि करेगा। अधिकारी भवेत श्रवणादि अर्थम, अन्यथा तद अधिकार नहीं होगा तो श्रवणादि की निष्पत्ति नहीं होगी। नियोगाधीन से अधिकार अधिगम अधिकार का ज्ञान विधि के अधीन होता है। सच भावार्था विषय क्या पाठ है? हाँ काटना चाहिए सच भावार्थ विषय, क्योंकि नियोग भावार्थ भावार्थ विषय चाहिए। क्या है? देखा है कटा है। हाँ क्योंकि भावार्थ विषय नहीं होगा, भावार्थ विषय अविषय हो जाए भावार्थ विषय, भावार्थ विषय नहीं होगा। कथम ज्ञान है तो श्रवणादे परम रूपता सच अधिकार अधिगम नियोगाधीन से अधिकार अधिगम नियोग से भावार्थ विषय। नियोग विधान करें तो क्रियार्थ नियोग भावार्थ विषय होगा। यदि भावार्थ सच भावार्थ विषय तत्कथम नहीं वाक्य पूरा ना। भावार्थ विषय हो तो कैसे होगा? सच भावार्थ विषय तत्कथम ज्ञान है तो फिर तत् देना तत् नहीं करके भावार्थ विषय कथम ज्ञान है तो श्रवणादि से अब तो आक्षेप नहीं, उसमें पता नहीं चलता। हाँ भावार्थ विषय नियोग भावार्थ विषय होता है। तत्कथम ज्ञान है तो हो श्रवणादि अशेष व्यापार ऊपर मन पता तो ज्ञान है तो श्रवणादि श्रवणादि करें तो व्यास सारे व्यापार ऊपर में कैसे होगा? कुछ तो करना चाहिए तभी तो नियोग होगा। नियोग होगा तो अधिकार होगा। तत्र अधिकारोपि अधिकारोपि तस्यांच सिद्धो शेषक्रिया त्यज जिज्ञासोरेव कर्तुस्तु नसि साधयिषो सदा। अधिकार भी तस्याम च सिद्ध अशेष क्रिया तज अधिकार सिद्ध तस्याम श्रीनिष्ठायाम वांग मन काय परमात्मिका निष्ठायाम अधिकार भी तस्याम अशेष क्रिया तज सिद्ध अधिकार सिद्ध है वो विधि के बिना। जिज्ञासुरेव कर्तु जिज्ञासुरेव कर्तुस्तु न शिषादेशो सदा। जो कर्म करता है तो उसके लिए शिषादेशो सदा न सिद्ध। वेदांत निष्ठा में अधिकार किसका सीधा? जिज्ञासुरेव जो क्रिया अशेष क्रिया त्यज सब कर्म त्याग करने वाले जिज्ञासु का वेदांत निष्ठा में अधिकार। कर्तुस्तु न शिषादेश जो कर्म करता है शिषादेशा होने पर भी उसका अधिकार नहीं है। समाधि वाक्याद इतिशे समाधि वाक्याद अधिकार भी तस्य सिद्ध। नियोगम बिना इति चार्थ नियोगम बिना इतिशा नियोग के बिना भी समाधि वाक्य से अशेष क्रिया त्यज अधिकार सिद्ध है। ज्ञान निष्ठायाम सन्यासी चेत अधिकारी तस्य किम निमित्त तो सन्यासी अधिकार तो सन्यासी किम निमित्त तत्र अधिकार तत्र जिज्ञासुरेव अधिकार ज्ञान इच्छावत हो ज्ञान साधने से अधिकार हो, जिज्ञास ज्ञान इच्छा वाला ज्ञान साधने में अधिकार श्रवणा दिवे। न कर्तु सदा चिकीर्षो, जो कर्म करना करता है उसका निष्ठा में अधिकार नहीं है। न च संन्यासी ने अधिकार हो नेग कृत, और संन्यासी के लिए अधिकार विधिकृत होगा इतना विवेकादिपूर्वक ज्ञान इच्छा कृतत्वात्, विवेकादिपूर्वक ज्ञान इच्छा कृत, ज्ञान इच्छा कृत अधिकार, ज्ञान की इच्छा तो अधिकार होगा। कर्मणि कर्तृ अधिकार नियोग निमित्त इति भाव, कर्म में कर्ता का अधिकार होता है नियोग के निमित्त, और श्रवणादि में निष्ठा के लिए अधिकार नियोग कृत नियोग कृत नहीं, किसे क्या होगा ज्ञान इच्छा मात्र से, ज्ञान इच्छा से अधिकार हो जाएगा। श्रवणादि करने की निष्ठा क्या है, अशेष व्यापार उपरम करके श्रवणादि निष्ठा, तो इतने करने के लिए नियोग की आवश्यकता नहीं, विवेकादिपूर्वक ज्ञान इच्छा से ही अधिकार हो जाएगा। कर्म करने के लिए अधिकार नियोग निमित्त है। ननु अज्ञात ब्रह्म भाव वा तज ज्ञान हेतु सधिक्रियते ज्ञात तद्भाव वा, अज्ञात ब्रह्म भाव ये न सज्ञात भाव ब्रह्म भाव साधक ज्ञान हेतु में अधिकारी अथवा ज्ञात तद्भाव, ज्ञात तद्भाव, तद्भाव क्या था तो अपने में ब्रह्मत्व अज्ञात हो करके वो अधिकारी है या तो ज्ञात होने के बाद अधिकारी होगा ना, हाँ विद्विदिशा तो है किंतु हम विविदिशा का नहीं लेते। ब्रह्म तत्व जीव ब्रह्म के कहते जान करके ज्ञान हेतु श्रवणादि में अधिकारी है या नहीं जान करके, सामान्य रूप से नाद्य हो तसे तो जिज्ञासा भी कहा था दीदी ब्रह्म भाव ज्ञात नहीं है तो ब्रह्म में जिज्ञासा कैसे होगी, प्रवीर ब्रह्म ब्रह्म भाव के ज्ञान जिज्ञासा नहीं होगी, ये ब्रह्म भाव के लिए जिज्ञासा। विशिष्ट ध्यो विशेषण ध्यपूर्वकत्वाद, विशेषण ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विषय को जिज्ञासा ब्रह्म भाव आत्मा में जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा विशेषण ज्ञान कारण। और यदि अज्ञात कहेंगे, अज्ञात कहेंगे तो ज्ञान होने के बाद फिर क्या जरूरत है, न दीते तसे जिज्ञासा उपरमात् ब्रह्म भाव ब्रह्मस्वरूप ज्ञात हो गया, अतो अधिकारी अभावात् न श्रवणादि कर्तव्यम तत्र ब्रह्म इति। ब्रह्मात्मतत्व व्युत्पत्ति मात्रेणाप्यधिकारिता भवत्येवात्र जिज्ञासो रज्ञस्यापि मुमुक्षुतः। जैसे जिज्ञास हो रज्ञ से आपी, यहाँ करते जिज्ञास हो आगे अज्ञ से आपी, ऐसे करते कहेंगे पाठ मुद्रा नहीं से कर जिज्ञास हो अलग अज्ञ से आप अलग, यहाँ आगे अ है तो विसर्ग हो नहीं, विसर्ग कब होता है खर अवसान, खर तो नहीं अवसान भी नहीं, अवसान कहाँ कहाँ होता है श्लोक में नहीं, दो पाद के बाद अवसान, बीच में अवसान कहीं नहीं होता है, एक पाद या दूसरे पाद में अवसान नहीं है, ये पाद की दो पाद भी नहीं, दो पाद के बाद दो पाद पूरा पूर्वाध के बाद अवसान उत्तरार्ध अलग है, उसमें प्रमाण वही होता है नमो निर्दिष्टाय जो है श्लोक दोनों आगे न है सब एक ताने नमो एक ताने नमः, पहले नमो से शुरू होगा नमो में समाप्त होगा, द्वितीय भी नमः या नमः समाप्त होता है, द्वितीय जो नमः आया नमः तो दोनों स्थान में, पहले नमो अंत में नमो आया, द्वितीय पाद अंत में नमः आया, वो आगे नमः के आगे फिर न है, वहाँ भी क्यों नमो नहीं हुआ, प्रथम पद के अंत में नमो हसीच उत्तर लगा, द्वितीय पाद के अंत में नमः विसर्ग रहा, वहाँ हसीच प्राप्त है नहीं, हाँ वहाँ विराम आनेंगे तो समाधान है, प्रथम पाद के आगे विराम है तो द्वितीय पाद में नम शुरू हुआ हसी जगह से लगा, चिन्ह देने से नहीं होता है, उत्तर छपाते से कहीं प्रथम पाद के विराम कर दिया चिन्ह नहीं है, हाँ नहीं होना चाहिए, प्रथम पाद के अंत में विराम नहीं होता है, द्वितीय पाद में विराम हुआ, तृतीय पाद के अंत में विराम नहीं, इसलिए वहाँ भी नमो क्या और चतुर्थ पाद नमो क्या, द्वितीय चतुर्थ में नमः नमः किया, प्रथम और तृतीय में नमो रखा। यदि उत्तर में न न सब आगे बराबर है तो इससे क्या सिद्ध हुआ? द्वितीय पाद चतुर्थ पाद में विराम है जिसके कारण विसर्ग हुआ। प्रथम पाद तृतीय पाद में विराम नहीं, इसलिए हसी चौत्व करके नमो रखा है। ब्रह्मात्म तत्व वित्वति मात्रेणापि अधिकारिता भवत्येव अत्र अत्र जिज्ञासु अज्ञस्यापि मुमुक्षुतः। जिज्ञासु अज्ञान भी मुमुक्ष है, ये ब्रह्मात्म तत्व के वित्पत्ति मात्र से अधिकारी हो जाएगा। वित्पत्ति तो वहाँ ब्रह्मसूत्र में आया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में कैसे भी जिज्ञासा होगी? ब्रह्म ज्ञान के बाद ही ज्ञान के पहले, ज्ञान के बिना विषय के बिना तद विषय की ज्ञान की इच्छा कैसे होगी? यदि ज्ञान तो नहीं तो कद नतराम, ज्ञान के बिना नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान तो अज्ञान तो करके आत्म आएगा। अस्तित्वाबद्ध ब्रह्म व्याकरण से सिद्ध होता है, कोई ब्रह्म शब्द का अर्थ अब विशेष नहीं जानता है तो सामान्य ज्ञान किसका? तो सामान्य की जिज्ञासा होगी, विशेष की जिज्ञासा? विशेष ज्ञान के बिना विशेष जिज्ञासा कैसे होगी? वही है ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ व्यापक है अपरिचिन्न। तो यहाँ अपने में देहादि से मैं हूँ बिना है क्या है, ये ज्ञान के लिए। तो इसमें आया इसी प्रकार यहाँ है वित्पत्ति मात्र न जिज्ञासा हो जाएगी। देखो टीका में वित्पत्ति का अर्थ किया है, मुमुक्षुस् तद हेतु इच्छा तो अधित साध्याय, जो मुख्य चाहता है वेद अध्ययन किया, ज्ञात पद तदर्थ संगते पद पदार्थ शक्ति ज्ञान हो गया। वेदांतेषु आपातजम ज्ञानम ब्रह्मात्मगोचरम, ये ब्रह्मात्म विषय का ज्ञान हुआ जो कि विचार का प्रयोजक, विचार का कारण। वित्पत्ति शब्द शब्दितम उत्पद्यते, ये वित्पत्ति यहाँ तो व्याकरण में आया, ब्रह्मसूत्र में व्याकरण से ब्रह्म शब्द का अर्थ कुछ मालूम हुआ। यहाँ तो वेदांत वेद अध्ययन करने के बाद सामान्य रूप से कुछ ज्ञान हुआ जो जीव ब्रह्म की एकता साध्या वाक्य थे। साध्या से ज्ञात पद पदार्थ शक्ति ज्ञान होने पर, वेदांत श्रवण करने पर आपात जी ज्ञान हुआ ब्रह्मात्म विचरम, जो कि विचार का प्रयोजक कैसे जीव ब्रह्म का, ये वित्पत्ति इतने मात्र से जिज्ञासा हो जाएगी। तन्मात्र नापि श्रवणादु अधिकारिता सिद्ध्यति, अपरोक्ष ज्ञान ही वित्पत्ति मात्र से। अतो असाक्षात्कारवतोपि यथोत अधिकारी न, जो साक्षात्कार नहीं किया वेदांत श्रवण करने का अधिकारी होगा? अधिकारी न, तत्कर्तव्य तो सिद्ध वेदांत श्रवण आदि करेगा। सिद्धम भिन्नम अधिकार आदि अधिकारी आदि अधिकारी आदि भिन्न कांडे हो, ध्वनि में अधिकार आदि भिन्न है। उत्तम अधिकार आदि भेदम विधांत न, फिर आक्षेप करते अधिकार आदि भेद कैसे होगा? मैं प्रक्रम संहार पर्यालोचनया पुरा वेदस्यैकार्थ्यतात्पर्य मेकवाक्यतयोदितम्। मैं एवं पूरा पिछले कहता है, पूरा प्रक्रम संहार पर्यालोचनया वेदस्य एकार्थ तात्पर्यम एक वाक्यता उदितम, दोनों कान में एक वाक्यता होने से वेदस्य एकार्थ तात्पर्यम ऐकार्थ तात्पर्यम, एक अर्थ में तात्पर्य वेद का, इसलिए उपक्रम उपसंहार से एकार्थ में तात्पर्य एक वाक्य हुआ। तो होने से कर्मकांड ज्ञान कांड में दोनों में अधिकारी एक होगा, भिन्न नहीं है। ऐसे ब्रह्म श्रवण करने के लिए अधिकारी जो कर्म करने अधिकारी भी होगा, अलग नहीं। चलो ऐसे में इसे अग्नि मिले पुरोहितम, इसे त्वर जित्वा अग्न आया ही इत्यादि उपक्रम से, ये उपक्रम है कर्म कांड में। यावजीव अग्निहोत्रम जुहयात कुर्वने वे कर्माणि कुटुंबे सूचो उद्देश्य स्वाध्याय अध्ययन इत्यादि उपसंहार सूची आलोचना से वेद से कार्यकर्तृत्व, कार्यकर्तृत्व कार्य एक ही अर्थ निश्चित एक वाक्यता अधिकता, एक वाक्यता दोनों संपूर्ण वेद में। तथा च कांडोर यत् पूर्वतम अधिकार आदि भिन्नमिति तन्मेव पूर्व विषयता, जो भिन्न अधिकार आदि नहीं। अथवा अर्थेकत्वगता वित्तुक्तम चौद्यम सोपस्कार इहोपन स्थाप्यते तत्च तत्च व्यक्ति वक्त श्लोक चेतरी में, चेतरी श्लोक में आया ये जो दिया ना। अथवा अथवा अर्थेकत्वगत इत्युक्तम श्लोक चौतरी निकालो। अच्छा अभी जो श्लोक अभी तो है अर्थेकत्व, अर्थेकत्वगत सत्याम ये अभी सामने है। अच्छा श्लोक चौतरी केवल चौतरी नहीं, कितने श्लोक है? 274। हाँ ये श्लोक है ना। हाँ 274 काली चेतन नहीं, 276 अभी है बाई तरफ है, अभी चल रहा है 284। 274 अर्थ ही तत्व गतु सत्यम वाक्य भेद प्रकल्पना न न्याया, पूर्व पिछले ने कहा तो ही जो कहा गया था उसके स्पष्टीकरण ही। अथवा अर्थेकत्व गतो इत्युक्तम चौद्यम स्वपुरस्कारम यह उपस्कार सामग्री के साथ यहाँ कथन करते तत्र च व्यक्ता अक्षर योजना, श्लोक पहले आ गया था। अर्थात यहाँ एक वाक्यता है भिन्न नहीं है, तो दोनों में अधिकार आदि बराबर भिन्न भिन्न नहीं हुआ, ये पूरा विषय हुआ। कांडे और एक वाक्य भी भिन्नाधिकारित्व उक्तम इति आशंका हो, कांडे और एक वाक्य होने पर भी अधिकारी भिन्न हो इति आशंका, उसका उत्तर देता है पूर्व पक्षी। तेन निश्चेष वेदोक्त कारिणोत्राधिकारिता सिद्धे हे सिद्धे अनेक वाक्यत्वे कल्प्या भिन्नाधिकारिता। तेन निश्चय वेदाधिकारिण अत्र अधिकारिता, अत्र ज्ञान कांड में क्यों एक वाक्यता हुआ? ही अस्मात् अनेक वाक्यत्व सिद्धे भिन्नाधिकारिता कल्प्या, अनेक वाक्यत्व यदि सिद्ध होगा भिन्न वाक्य सिद्ध होगा तो अधिकार भिन्न होगा, यहाँ तो एक वाक्यत्व है। इसे निश्चय वेदोक्त कारिण अत्र अधिकारिता, वेदोक्त कर्म करने वाले का ही ज्ञान कांड में अधिकार होगा पूरा विषय का। एक वाक्यत्व ने हेतु ना द्रव्य होमम आरभ्य याव सत्रम कर्मानुष्ठितवतो ज्ञान अधिकारिता अधिकारिता, एक वाक्य होने के कारण द्रव्य होम से लेकर के याव सत्र तक बहुत यजमान मिल करके सत्र अनुष्ठितवत सब कर्म करने वाले के ही ज्ञान में अधिकारिता। तनिश्चय कर्मानुष्ठान अनंतरम ज्ञान नियोगम अनुतिष्ठत, सारे कर्म अनुष्ठान करने के बाद ज्ञान नियोग अनुसरण करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करेगा। यदि एकाधिकारी तम कांडोर इत्यर्थ, सब कर्म करेगा उसका ही अधिकार है कर्म ज्ञान कांड में। एक वाक्यत्वाद एकाधिकारी तम उक्त्वा विपक्ष दोषमा, क्योंकि सिद्धे ही अनेक अधिक वाक्य सिद्ध हो तो भिन्न अधिकारी होगा, तो भिन्नार्थ कहीं नहीं तो एक वाक्य तो मानना पड़ेगा। भिन्नाधिकारित्व कांडोर एक वाक्य तो असिद्धि इत्यर्थ, अधिकार भिन्न हो तो एक वाक्य तो नहीं बनेगा, इसलिए कहा सिद्ध ही अनेक वाक्य थे भिन्नाधिकारिता न कल्पिया, नहीं सिद्ध अनेक वाक्य थे भिन्नाधिकारिता कल्पिया, किंतु अनेक वाक्य तो सिद्ध नहीं तो भिन्नाधिकार नहीं होगा। यहाँ तक तो हो गया भिन्नाधिकारित्व कांड एक वाक्य तो असिद्ध, यदि भिन्नाधिकारित्व तो होगा तो एक वाक्य नहीं होगा, क्योंकि एक वाक्य नहीं है। यहाँ 275 ये चले गए।